علی عمران دو سو آیتنا دونی دو حصے یو سر یو آیت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان و دفع شفاعت سرا جدی عیسائیت طرف نواردی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تے الہ یا ابن اللہ یا ثالث و ثلاثہ اور اصول ستا نصرانیت کی پولس جوڑ کرو دا غیرہ دیو کو اب یا پا باب نبوت کی ختم پدی آیت باندیو کو وکیف تکبرون باللہ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ قرآن با بیانی کی دنیا کی اور پیغمبر سنت دا دنیا کی سرد آگے نتا سد آگے نسنگ اور انکار سنگ وفیکم رسول و مشرکان وی رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر دنیا کی وہ سن دے نہ عالمان دا تفسیر اور دا حدیث وی امانان کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما وبقی الاخر دا عذاب نہ بچاؤ دو لاری وی دا نبی علیہ الصلات والسلام زندگی کی دو لاری وی اور اللہ دا دو طریقی دا عذاب نہ بچاؤ مقرر کری وی یو کتاب دا اللہ اور دویم رسول دا اللہ رفع احدهما وبقی الاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نہ تلے دے اور دویم امان پاتے دے چاہے استغفار دے یا کتاب دا اللہ دے امام بخاری تاریخ کبیر کی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی اول جل قسم اول کی دو درشم مخبان دی دا شان تا ترمیزی روایت نقل کرے دے دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوی روایت کے زوش دے اما علمانی امانانی کانا علی عہد رسول اللہ یو نبی اللہ ابن کتابو فاما نبی اللہ فقد مضا ابن جریر روایت نقل کرے لے دا شنط نور علماء نفیکم رسول و نمراد دا پیغمبر علیہ السلام و سلام ذات وجود ندی مراد وجود کے ندی رسالت دکار سنت دا نبی علیہ السلام و سلام اور تر قیامت اشتے ندی دوی منیمہ کے اس دو مضمونوں بیانی گی وغپ اس بات پر دفع دے اعتراض سرا مشرکینو اعتراضون کول منافقانو کول یہودو کول دا مسلمانانو درکم دا تلوسا او دا شک و شبہوا سے منبانے سنگ تکلیف را ہے دا منافقینو دا کافرو کو دعوی دا دیوا چی دا دین حق ندے جہاد حق ندے انفاق و لنشتے او دا دا اللہ معمور بھی ندے کداوے صحابہ و بمات سنگ کولا او پیغمبر سرا و زخمیان شو رسول علیہ السلام دا ہجرت درم کال باندے مشرکین تیاریو کو اویزو پل بدلا ہو دا ہجرت و لسمت لسم میاش باندی یعنی دا ہجرت پر دویم کال باندی نبی علیہ السلام میدان دا بدر تتریو او کافر اللہ بیین مات ورکڑیو او زلیل شیو دا تاو دا غزر کے پروتو زانی تیاراو برابراوی اتحادیانی زال لکتل مرگری تک ضرورت شو نتی تاسو بیا منگ تر آرسائی نر روان شو ویزو مدینی تا مدینه با ختمو مرکز دا دین با نلو سیزو با خلق با وجنو نداران للا رسول علیہ السلام خبر شو چه خلق را دی نجرگاو کل شورا اشورائی پا مدینہ کی اکرلا بڑا گا اکرلا منافقان پا کی تہم ناسو عبداللہ ابن عبی ابن سلول مخلصین ہمو یہ سوکو دشمن را ہے نہ دا جنگ طریقے کار سوکو او پسیوزو مخیتا آلتا و تلار کو سا بن کو آلتا ایسار کو چی کلی تا نقصان دا ان رسی او کنا پریدو دا کلی دفاع شروع کو نہ دا دیرو پچی رائے داوا چی بار تا نوزو خپل کلی دفاعین چی زامات کو جو بچاؤ او پری رضو دی بار ناسی میں روکے نو تنگ بومشی من با مقف و مقف عملوں کو او دکلی حفاظت بکو نو دا سخرا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائی ہم دغا دا زنو مدینی دا خیاران ہم دا رائی وا پا دغا رائی کی عبداللہ ابن عبای ہمو ای بار تنوزو او دا دیر نبا پلا دفاع کو حملے با پکو چاپا مار جنگو سر شروع کو نو عمر صحابا بادران زوانان جذبہ دا جہاد و دا قتال فی سبیل اللہ و اگو پا تجربو سکو بل دا بدر جنگ کی نو شرکان شیر دیر نو دا اگو طول رائے دا دیو چا منگا ہوا تے او دشمن سر محکمہ خلاص بلاس و جنگی دی سود بہا لکی اختلاف جور شو خبری پکی تطیدی تو دی ترخیم شوی نبی علیہ السلام پاسی دی کورت دنسو او دکور کی از غری واچو لی و سلط کور رواغستو رواغستو چراوت نو کم صحابہ چدا او تقاضا و بار صدوتو اغسطو مانشو پریشانشو چیز نبی علیہ السلام پل رائی نوا او زمون دو وجنا اغا جنگ تا تیار شو نو دا زمون غلطی وشوا دا سنی چی اللہ پی زمون خپشی نو دو مخ کشو رسول علیہ الصلات والسلام سید اللہ پیغمبرا کستا رائی کی دفاع قدری کو نمون پسر استر کو تیاری ہو مجبوری پکی نش دے زمون خپل جذبہ دا سوا استا رائی بانی با عمل کو نو رسول علیہ الصلات والسلام جواب کی ہوئی دا پیغمبر نہ نشی کے دے جاگا دے یو ذرا جنگی جامع واچی اور سامان دی پغار کی اور بیا دی بید جنگ نکی دی دانی کی دی مطلب سو تاسو فقر کے دوتوائی کنا لازمان نفل بی شروع شروع و عمل لی پتا دینا و تی پزان کی دی و ازب دسی کوم نو پخلو و نو نظر دی پخلو دینی دی عملی کار دی شروع کو نو دازی سی درک جتا پزان کی خونوس بے کائی نو نبی علیہ السلام اگر خبر اکرلے اوز دا نیشو میں کوئی زب میدان تا بزو مجبورو شو بیا تیار شو طول نو مشوراو شو لچی سی طریقہ با نکار شو روکو نو طریقہ کار دا اکرلے دفاعی انتظام ہم دے حفاظت تا پارا یو طرف تا و بل طرف تا اور چکم تیار شو کسان جمی منزو شو رسول علیہ السلام میدان طرف تگام اچت کر اصحابان سردی دا مدینی منوری دا زور خارنا تقریباً دری دری نیم میل بیر تا دا میدان دے مسافت تے چی دا خواہ طرف تا غرد دا وحود اوگود غرد پروس اوگود وہ نیم میرا تقریباً اگود دے کلومیٹر اگود دے پا دنگوالی بانی دوم را دنگ نرے نیل کے پکیتا سا کگلی چون دی پی چون دی درے درے وانی تنگی وانی پکیتا شدے نو دے میدان تا دا آغا طرف نا مشرکین راو رسے دا اور دے طرف نا نبی علیہ السلام دا آغا ملگیری لارا دا زرطا نا کسان نبی علیہ السلام سر دا مدینی نووتی دی مصلح پای تیرہ کلا سبا دا خالی پر از بانی سبت یوم سبت شمبا آگے بانی د جنگ حالات شروع شو مخی ترا دا خدا خبر او شولا چه دی جرگی نکو عام مدینی والا خبرو جرگا کی شریکانو مو منافقان نو منافقانو مشرکینو سرا راز بازو کو جرگا سرا شریکا کرا چه منگا با یو خبر اداو کرا منگ با سر دروزو او این دا میدان دا جنگ پا وقت دا میدان نبا واپس کیگو یو دا دی دا پارا چه دو با کم شی دویم دا دی دا پارا چه بیزلب شی ورخطاب شی درم داون کی دی شی چه زمان پا واپس ای نور کسانو واپس شی دورا ستاسو دا دو با جنگی او زمان لبا امانی مخکنه سر معاهده وکرا دی طریقه باندی ایرانیان و شیعگان و در عراق در حمله پا مسئله که در بوش انتظامیه سر معاهدات کری و پت کاره خویداوی چه در نظم اپا خپل زیمان ایراقیان و لا ایراق طرف تا لار نور کن پا خپل خورا ایراق طرف تا دطلو لار نور کن نہ تاسل امریکی لا اڈے در کوم یو کان کوم دای خواله نو کرے دا غو سره معاہدہ او شپگو خبرو چې تاسو به دادا کوي او زبا کار لار تاسل نه در کوم پدی معاہدو باندې عمل کرے مشرکینو منافقانو د مکی د مشرکان سرم داست پشپی پشپی بانی خبر او کرا اگو پتا سل شو چه کمونگ مدینی تا درالون که استاسو کورونا و استاسو ما رو دارت با بچی تاستا بسنیو پا دی عملو شو مشرکانو لگه در در شپی شپی پا محاض کی خط اول کی کندی و کنستی دو غلی اور غیر پاس نہ پتو معمولی معمولی خشاک پٹی کری دو تو معلومی دی منگبت زان بچ کو مسلمانان کے واڑا اندی کی نہ چپدی برابر راضی نو دے برگڑی اور سنی دور کی مینو نہ خرکی کیا مینو نہ وپراتی پاگے علی دی اپدی کی برگڑی نہ چور نہ چورو رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہر باندھی تعبیہ اکڑا صف بندی اکڑلا دے صف بندی کی چکل اوسلا نوین د محاذنا د ختنا منافقان وطن او گڑبڑ جو کا اختلاف روانہ جوڑو لی لو نعلم قتال لتبعناکم منگ پہ دے چدا جنگ نے منگ بتا سکتی شیو نہ دا وہ جنگ نہ دے خود کشی دا اگر سپر طاقت تے امنگ سا شی نشرے منگ و سرو جنگی ہوا یخنیوں و ساڑو دو چکل وطل نہ مسلمانان کے سکسان دا سی اوم ہو اگو پدی ملی پوا چدا تو چلو سو خیال داو کو چکنی جنگ کی تاریخ کی خوشی آتا نہیں تھا او بل سب خونو بیچ نو دی دو خونو دو کرو زوانانو میرا دو کرو چه دو سر گزو پس مدینی تزو اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیهما ستاسو مخلصینو دو ڈلو او دو فرقو ارادہ کرو چه سس چی پا جنگ کی واپس لڑی اللہ ٹین کرو مشرانی پوش ہوئے تاسو سکوائی جنگ ختم نہ سوئے نہ سڑیا دا خود دو چلو منگ بد میدان نہ روس تجو پیغمبر اصحابان ب مخ کی جی کہ رت لو خبر راشی نہ وہ مخ کی منگ بو پسی زموں معاہدہ دیشی ہوا زموں بحفاظت کو اگو ہو ٹیم شو او دری سو تن دے دون لاڑا سو پادی شو دو زور نہ دری وہ سو پادی شو وہ سو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا داو کی ارتوب مو کو چی پا دو کی پنزوز تنا چی کم نشان لگاولو دیر مرنیو نشان چیانو لندی او غشی والا غشی و لندی وقتی دا سکار بکاو لکاو سی لراکت لانچر کئی دلری در دکمن دفاع کئی دی پنزوز تتونی زال جماعت تشکیل که او دا غوی مشر کو غالباً عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی پنزو ستونو تا دی غر کی دسی او کنڈاو چل دی طرف نغر نرے شیدی و دی غائنا او دی کودرا غلنے او دا دا مسلمانانو تقریباً شا طرف تراتا رسول علیہ السلام دا غزی کی کہ نئی کہ دیشی جنگیان محاربین دا کافر و چوک دا دغا طرف نا پمون پا سراتاوشی راشی دا روستو نا نا دا جنگ بمون تا دو طرف شی ان با پا مخا جنگی گم با روستو جنگی کسان کم یو نو بیا گران دا نیتاس با دا دی سنگر حفاظت کوای خط اگوی تینو خبرو تا دوم را کلکا کرا چه کتاسو اولی دل چه میدان که منگا او ایده شو مرغان زمانگا وقی خوری مرغان تاسو با نرا کزیگن چه تو ده طویلی شوینی ده بالا افتر ده طرف ما را کزیگن در نام نبا کزی خونو صدا شو جنگ چه کل شروع شو ده اللہ مدد ده مسلمان سرو دو چه حمله وکرا ده پرنبانه حمله بانی کافر پشا کرا پشای کرا کمانڈر صاحب جنڈا و نشان دا کافر و نشان چ بچا سکھا وہ ناگو تھا بنو آپ دے دار ویلے کے دا دور نک قصیب نکلاب طرف نا تقسیم د منصبون چشے ہو نو نشان دا دو پبرا کے ہو قومی نشان دا جنگ دا بدو سکھ لیوا بنو آپ دے دار او کی وطن څخه نشانو مسلمان غشی ویش هغه ورده مړی کړ بل روی نشانو چت کړ هغه ویشتی شو بلو چت کړ هغه ویشتی شو اووه تنه په یوه جنډه هغو ځان کافرو قربان کړ بیا د هغو غلام را وړاندې شو نیکان خو ختم شو اووه تنه نو غلام یې را وړاندې شو د هغو غلام جنډه اوچته کړ نشانو چت کړ یو ار خطا نشی زمون مرگی امرا یو میوشتی اسنو جنده و غرده او جنده تا دیاری چوکراس کوله شاپی گینه غیرتو که او را لپا دی چیزا خود گینه ما خود توک نو بولی کنه جنگ که زنانه چا نیوشتی اگه نشانو چت که نو کافر بیاسنو تخپای دینگه شوا دو چیزا سی پا مخه کرک صحاباو نو دو پسیم صفون روان که دا نبی علیہ السلام خونو چه صفونو با نروانوائی حکمت تو من لگیو دو دیر دی نو که صفونو روان شی نو دو دو دری دری یو یو کس با دو پا گیره که دورا ولی شیدان با این کی بلدا که قوت با زمانگا گرد وشو منتشیر شی نقصان با رسی خونو صدا کرو و جذبه دا جهاد قتل کافر این چوزی دا قتلوں نو پا مندو شو پی سپون روان شو نبی علیہ السلام پا خفل کمان کو آوازی تو کو الی عباد اللہ اللہ بندیانو زما سنگل را شد زما اخوال را شد دا جذبت دا جہاد پا زیبانی غد کی نخو لا تلوون علا حد قرآن ہوئی آغا خبر چی نبی علیہ السلام کروا اقایم خیرا کافرون اس کسان خالد ابن الولید واغستو سوارا او دغا ستاو سپاگا کرنڈا ورار چمن دے رس نہ شو پسے اصل مخ کے نہ جنگ شورو کو دا ہو سرا مقابلہ او دای ال شورو کو لو چکا میدان خالص و کافر کو مخنی نہ غبر لوم غیرت پیدا شو کہ زمنگ کافر کو مخکڑی چمنگ بکی تو وجنو ادا غنیمت مال را ٹول کو امیر سے بتوی پیغمبر علیہ السلام ویلی چه نبر آدائی دا دا غلطی اجتحادی دا صحابان وید نبی علیہ السلام دا حکم مطلب داو چه میدان کی سوکی کافر نتاسو بنر اکو جی گئی نو کافر دا میدان نلارا دا سرو تختی دا روک شو او ستی نو وجده شو نو سمگا دل تسگو تل ساتی لازے مزای رسول اللہ علیہ السلام حکم معلل بی علتین کو او علت ختم شہد نزو مصالیخ تن را کش غرنا محادنا او دا دیخوانا خالد رسید رضی اللہ تعالی عنہ دا دا اسلام خبر ہے کو مخلا کافر دے او کفر وقت دے را راو رسید دو سر جنگو کا غیل تا شیدان کولا او کتا را کشو اچگا اکرا او اخلاص نشیدنا دا غاڑی نا غوراو گرده دیغان ندوشو اصحابان پا میان کرا للا او یا تا نشیدان شو رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ السلام تا کسان راو رسیدل آغای پا گتو بیش پا بل گتی بیش غاک مات کولا شون لے بیالا شوا سنا کی غاک سر نیزی پا اڈوکی کی دو غری کارای وارن نواتا وینیو بای دیتی پا مخاروانو دوز غری وی نبی علیہ السلام پا ناسا پا پا کند اور آغای کند اکی وار دیت بیوشی پی مرار دا کم زورتیا دو جنا تو بختورو دا غور پی نظر شو رال را اوچتی کو او بوی تو دا غر اوچت طرف تا خاص دا میدان نو میدان نلگ اوچت دا سی تاکیا غوری دیری دیزی کی نبی علیہ السلام دا سی تاکیا کو تیرے پا آرام شو سنس ندر پورا پکی نپا نا کی و تاکیای کو او توکی لیا سرائی ودرس خوزانی نا غرز کبیر تا تیولار دیر چوک جاسی آدمی کی جگل تکی نور چوک دیو پیغمبر بھائی کی جار شو پسی نبی علیہ السلام پسود شو برابر آواز داو مشو علا ان محمدن قد قتل شیطان آواز کو پیغمبر علیہ السلام بھی داد دی علاقی آگا لکے پریکڑے شیطان دی یعنی روانکار نو خلق نورم وار خطا شو اصحابان کی میدان کی پگیرا کی نو نو پشا شو میدان نو تو کوشش شروع کو تلری شو دا دید پارا کی نوی بن صف بنجیو کو نوی او منصوب بنجیو کو بیا میدان تر او دنگو دا یری نو تختی دیدی دا مرگ نو تختی دا دا دید پارا تختی دیدی دوبار حملے دا پارا انتظام جو کو تجوش و خوشو پدی یو یو تن مانی کو جنگ نکی گیو سو عثمانو با پدی کی رضی اللہ تعالی عنہ چه تخصی دلو عمر سے بم میدان نووت خنو کو بیر تشوی ہو چه دا آوازو شو دا عمر سے ستر گمانی تیار شو پدی کی نصری نیولی حنس راگ رضی اللہ تعالی عنہ آنس بن مالک ترو داغنو منسو وی سمیت بیسمی عامی دا زمان دا غطرن مالک ویشه اگر آگے پس اسبان سور عمر سے امنا سے نظری نہیں لگی یہ تو چل لے خطاب دیا یہ چل رہا ہے نبی علیہ السلام لا رس بسکو وی آگا بکو چی آگا کول پا کمالا رہا گلا آگا چل بکو کنا عمر وی زمستا گرانا شو تسلی دو شدہ اٹھی گلا کنا ام آگا تل چل بکو کنا دیون پاسی دا خبر مدینی منورے طور سے مسلمانان مات شو شہیدان شو پیغمبر السلام شہید شو نو لوی اور خطائی پا خلق رالا کم چناری نو بختور سکسان نو غبار تراؤواتو فدغر و تنکو کی یو یمان دے رضی اللہ تعالی عنہ یو حنزلہ دے حنزلہ تا نوی وعدہ کرو نبی علیہ السلام پاتے کرو او دیکھ پل کور والا سر چی آواز رسید مدی یو دم پاسے زانی سم کو جامی واچولی وصلی تیلار کے خزی وی تچل کری وی زم میدان تا زم غسل نو کرے نو دیر آوان شو لوری دا عبداللہ ابن عبای لور خزی دا عبداللہ ابن عبای لور وا منافق نا غلور وا دیر آو خیارا دیر شریپا جینے وا اگر خیالو کو چی پرون زما وادش دے میرا ملار جنگ لدے شہید شی نو که زما بچیا پہ گیڑے نو پما بس اکتو مت لگے بس گمانی بکی ارے گاؤن تو گاؤنڈ والا سوی ایتا سوتا لے دا خبر کیوں ستنگ چلے منتم دا سے خبر راگل لے خور زما خاون زما سارا پرو تو اور دغشان تے ادنگ اللہ غسل اومنو اگر پوا کرتے خاون زما سنگی نسل لے یمان دا حذیفہ پلا رضی اللہ تعالی عنہما بڑا سڑے ہو دا غنم برداشتن شو کہ پیغمبر میدان کی شہید شو نو زما سکاری چیزی مدینہ کی جوندے پاتے دا بڑا ام لار علتا اگر گربر لا شورو دے گربر مسلمانان و کافر و ترمیان دا دے اوز مقام تو رسید چاستا کہ گنا دا دلتا جو جنگ دے اگر تو رسید اصحابانو پیچے نظر شد دنو کسانو پا دے گرد و غبار کی پیگنی دا بل کافر پا من پسر آلے اگر تیر روالو لے پا دے گزارونو کو دزوی پی نظر شو چه زما پلار را ره ناغا چه سورا را سیزن دو توری را خلاسه کرن در لر نیچه که آبی یا اخواتا رود دا خود زما پلار ره ناغا توری بیا لگه دره یمان شهید شو او بلخوا حنزلوم شهید شو رضی اللہ تعالی عنہ زنانا راو رسیدلی جینا کئی بردنشینی امی ایمن راو رسیدل زنبی علیه السلام پالون کی دا نبی علیہ الصلات والسلام تربیہ کون کی نو چه زوانان دا میدان نا پشاکی دا اطلو نو دی باوتا شگل بسته شگل دا شرمی گیا نا چه تاسو دا میدان نوزائی او بنگری و آغا رواغ استخپل نو لاس پیده سکر وی ها که هازا و ناویلنی سیفکا دا بنگری و آچوا از تورا مال راکا مخ کشوا او دا تیزولی اللہ یو کافر پی گزارو کو باروی جدا سڑے دی گزاری پیو کو پدی غشو لگیر او دا جدا ارتاو شو ارتاوی دو سر لنگو مچت شو بی پردیم شو نبی علیہ السلام دلر نکتل دی خواب شو یا خود ما دایی دا زما تربیه کون کی دا دی پریشان شو دا خود پاسی دا خوب نو دی را دا بلی و مسلمان الگ پی نظرو چو گورا دا پو زنانه بانی گزارو کن نو آغا پی غشه را اخلاس که کافیری داست نراو گوردو زخمیو شو راو گوردو آغا اون بربان شو لنگ پی ورد رسول اللہ سلام پوشار شده میمن بدلی و آغا دا غا مقاو چه اصحابان سو دا دی بارایی تحریش پو جا او سخ پل میند که نراو گون شو چه کل دو بیا منظم شو حمله کی نو دغه وخت کافر بیا ور خطر نو ور وای دغه پشاش سوار لستنا د کافر نو پرمبه حمله وجلی مسلمانانو چې پاره کې و تنا غ جنډي والو یعنی کمانډرانو او دا و تنا یا تنا دا نو اصحابان دغه نو رښت بیا شهیدان شي واپس رو میدان پریخو او خپل ځان یې قابو کی کو نو ابو سفیان د تلو نیت او د تختې دور یادای دا ځان خوشحالي ځان پوه کې کنه او چت دې ته شو آواز کو حل فیکم محمد تاس کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جو اندے دے تو ور مل دے آواز حدود شیطان و اورے کنه خدا یقین دنه دکریتی چاش دی کې نشتی اصحابان دا آواز اورے دے نو پریشان ہو یہ صحابی ہوئی زلالم پمڑوں کی میرے رسول علیہ السلام کو مڑو کی نما بیا نمون زخمیانو کی میں کوت میں بیا میں نمون یوزے کی میں تو گدا سیوری لکا کی ناستی ازلالم سر میں کہتا کہ کی میں قتل فیضا آئینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیدان ویری چی بیدی خستر گی لکا دا غمو بلی دی فیلان دینا نخوشال سم ما آواز کو کہ پیغمبر السلام دا جوان دے دے نبی علیہ السلام ما تو چپ شا آواز مکو جنگی مسلحت دے کنا زی آوازی ما مجدری نیشتی تا آوازو کی نو دا بر اخلاسی گی بیا نور نقصان جوری گی ما آوازو نکو خوشحال شم چی جوان دے دے نو دا پریشانی پرٹولو راغلوا چی کلا مسلمانان منظم شو کافر لار پریخوا مخ پریخوا انہا آوازی وکو حل فیکم محمد نبی علیہ السلام جواب محکو بیا آوازو کہ حل فیکم ابو بکر انہا پیغمبر علیہ السلام جواب محکو درے موازیو کہ حل فیکم عمر رسول علیہ السلام جواب محکو ابو سفیان امر گرو یقین دارے کی دادری وارا مردی دادرے والا ختم شوئی دی خوشحال شو نو پا خوشحالی چرا کرا اعلو حبل ان لنا العزا ولا عزا لکم جی حبل زندہ باد حبل سخی حبل شہید او عزا ابی ان لنا العزا ولا عزا لکم وابیان یہ تاسو شہیدان نمانی منگا گٹا اکرلا دا آواز رسول علیہ السلام نے برداشت نہ شروع الا تجیبو نتا سوزر دے جواب نہ اور کوئی دا کفر چلو باشے تا سوگلی ائی یہ سو تو دا اللہ پیغمبر یو ہے تا کنا اگر اولو ہو بل تا سو ہے اللہ اعلی واجل اللہ چتے اللہ ڈیر لوی دی دے دویم جواب ور کئی تے دے وہی ان لنا العزا ولا عزا لكم اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمان مالک دے اور زمان کارون سمون کے استاد سنیش دے جواب لورکو ابو سفیان و بگنی چل خودے خلق و کلاسو لشش دے تو جنجن پکش دے دو عمر نا برداشت نسو دا اللہ دشمنا دا درے وار استاد زلیل کول پار جنجی درے وار پیغمبر السلام دے ابو بکر دے عمر دے آواز واچو تا نور رو رائے دا خبر دا فکر وڑ دا کنا چے میدان دا جنگ کی مخالف کمانڈر تپوس دا چا کرے دا چا دا جندن دا رسول علیہ السلام دا ابو بکر دا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کری دا اینی دیری حال فیکم علیون علی شتے کمر دے علی تپوس نکری نہ ساجد نہ کبھی نہ تپوس کرے کیا بدتر دشمن دا دغ وقت تپوری ابو سفیان دا علی نم والی نہ تپوس والی نہ کہو تا سکا دلی سے جواب دے سر بغیر جواب ہو سکا نہیں کی علی دیر بہادر دیر لو انسان دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام رو دا حسن و حسین پلار زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاون لو مقام لگی خدا ابو بکر عمر مقام تن رسی ندا ابو بکر عمر واندی منصوبہ بندی او بہادری و شجاعت تے داغون روس تو دی او طولو کی بیا بہادر دی روس تو کی پڑی باندی اگا تپوس نرے کرے دا عمر سے دا علی سے تپوس نرے کرے الفیکم علیون نو تاسو بہو آئے کہ تاسو نو ہے جو ساجد نقوی بہو ہے نو دا عثمان آوازی والے میں کو حال فیکم عثمان عثمان جو اندیر کمر نو دا معلومی گی رہا کہ اغم دا دی مقام نو دا غی وجہ بلد تاسو ماوی تاریخ گو رہا کنا عثمان دا ابو سفیان نیجی رشتہ دار دی نیجی نسبی دی یو قبیلہ دا بنو عبد الشمس ضرور طاقتور قبیلہ تھا. عثمان پکی شخصی حیثیت بان ڈیر معتمد معتمر اور دولت مند داغا آواز دکن کے چکا آواز حکم کہ جو اندے کو خد والی کہ مر یا دو وہ کی نیشتے نو پزڑے دار دے دو پزڑے پہ خفا کیا دو نو زانی پہ غلے تو کہ زا اب پہ جو اندی سابو داغا تا پوس نکم کو علی خوی پہ نصب کی نو کن علی حاشمی دے ابو سفیان بنو عبد الشمس دے او دا شانتا عثمان رضی اللہ عنہ دا غطا پوچھے دیلا ندے کرے ابو سفیان پوچھے کہ خلق جو اندی دی برابر دی کہ دیشی چنے کو مکرہ شی دا شتر عزت منگل پورا دے چا ویاتا نتے نووی دا گان شیطے ووی دا اتر زخمین شو از دو زور مولا ختم کو دو اپسی ارادہ اکرل دا تلو کانا دا دو خنیت داو چی مدینہ بسی زو دے با ختمو او اپس شو پدی اتلو کی بیا پل شرم پٹاو دا تیخ تی نو آوازی رکو موعدن البدر القابل راتنو کی بدر کی با بیایو برسری ہو جے کیگو مطلب تو زب تیخ تا نظم زب بل جنگ لبیا رازم ترستا داشتل سروشو بل جنگ لبیا رازم نو نبی علیہ السلام وی دبس دا زغبان عمل لے راتنون کے بدر چکل تاریخ بمعلوم میاس تاریخ نو روغ میاس با بدر کی با میلہ لگی دا غیلہ برازو دو چلال لکو مخ باندی یو مقام دی حمراء الاسد یعنی دو مدینی دلارنا غٹ لائے تا شارع عام تا وصل نو دغل تا کس لگارام کی جانا نیو بلتے بیجی بکار منگو ویولی سرکردہ کسان ہو گیا مدینہ بسی زونو مدینہ پر مدینہ سیزو مون دی اباسو جرگا دے اٹھوا رسول علیہ السلام اخیار تو اس چیز جہاد اور جنگ پانی چا کتابوں نے لکھ دی دا دنیا اخیاران و پوہان و منصوبہ بندان ہو نو پواز کمی دا خبر کئی چه دا رسول علیہ السلام غندی دا جنگی منصوب بندی او دا جنگی معاملات و ماہر دنیا ندلی دلی دا سی ماہر تجربہ کارو منصوب بندی بیدا سکولا رسول علیہ السلام چه دو تلو نو خپل صحابو تیو تاستین کوئی دو سنگزی پا اسونو سوری گی که پو خانو در سفر بانی که بطلتو جنگ لیا دیلا نو ریگستانو سرنوی پا اوخ کولا اس با پوری تا ریت جنیب بوی پا دادا پوری باو اگا باو سراسی تا نو چه در جنگ ضرورت بسونو در اوخ نبای استاو دنگل یو گوره پا تسواری دی که دو پا اسونو سواری نو دو مدینی تزی مدینی سیزی نو چی بیا پا مخت تزو کئی تزان رسو که پوخانو سواری نو دو کور تزی اغوی سیو پوخانو سواری دیوی دو کور تزی بیغم شای حال تای چی راداو که چی دیر تزو حسون برابرول اصور لی کولا که سور دو دا اللہ غیبی مدد با دیل ابن ورقا دا خزاعا قبیلی مشر دی اغا پا دا طرف را گئی پا خود تکار تلیو ابیار را گئی خود حالاتونا خبر شو چه جنگو شو او نبی علیہ السلام او دا غمر گری زخمیان شو شی جن شو دا خبرو تلگی دل دی دو چا چو کتل او خیارو نپو شو چه دو دا مدینی پا نیت کسا جو بیاروانی دی چه مدینه ختم کن دے چی دو تنیزی شو ابو سفیانو آوازو کوئی ماورا اک دا اگر خیاللہو چی دے دے مدینی را رہے ماورا اک سری رسو حالات سری خبرونا ویدا جرا روان دی دے پسی رسول اللہ علیہ السلام اخوابان دے پسی دا جرا ہوتی جرا روان ابو سفیانوی ام لکالے کلسانک جب دی بن کدا تسوائی ابو سفیان یقین تپرے ہوتا پخل ادنگل سور سو ابھی ایسے چیز روان شو موزن البدر القابل دو خبر شو یو دا چی دو بیادت لو ارادہ اکڑا جبریل علیہ السلام تو سلام را رہے رسول علیہ السلام تو کور پا کور غم دے کنا مدینہ کی کور پا کور غم دے او یا تن یو کلی کی وجلے شوی دی رضی او یا تن از اللہ سر شلو کور سر ربت دے چا زوی دے دے چا خورای دے دے چا رور دے دے چا روار دے او دے چا زون دے نو طول کلی کی غم دے در طول نو لوی غم دا رسول علیہ الصلات والسلام او دا غد تر دی حمزه سی چی چی او سیته ول تیرلو زړی چې وختل سترګي پوزا وګونه لای چې وڅو دا ابو سفیان خدی هغه خور زړی ول خور نه نه پړه کیره نو تار کی یو پیو هغه ته دا میرا ټولو فخر کو چې زمرونه دو وجلیو ما خپل بدل واغه مدینه کوم کور په کور غمو جڑاوا انگولاوا رسول علیہ الصلوۃ والسلام زوگاور پخپلوں خپاو نو فریادی افسوزی کلمہ دکل نو خطلا بخل نو خطلا لیکن حمزۃ لا بواکی له افسوز ہے کہ پا حمزہ سو جڑی دن کی نشتے یو خور پاتے انو خطوک نو یو دغروارو یو علی پہ حمزہ تو جویدین کی رشتہ ہے ارنور خلق و بارے خلق جاری اصحابان غلی دلی کورون تلال دا ایتاس اخپل مڑی جاری پیغمبر مڑی بسوک جاری زنانہ جماعت مخیر راو راستے دلی رسول اللہ علیہ السلام پریشان ناسو یہ تو چل لے ویستا تر جاری دیل را گل دی ایر جینا زائی اعلانیوں کو کہ جڑا بندہ دا درم کال دا ہجرت دو خود درد پا سبا باندی پا مولی بانی پا آواز جڑا حرام شو من شو باندی پا نو دا کور پا کور غم دی جبریل را گے گرد و غباری لپروتی پا مخبانی وی تاسو کین اسے وی آو وی بیا وی پی زیو پسی آغا با زی چکم را بوتی را گلی زخمیان لار تیار شو یو جابر پکے روغ دا کلی نا نوی تل لے او پا دیر مینت باندی او دا نور تر زخمین دی دو چروان شو نو خبر مخی طور اسید بدیل خود زان نوی جو و خبر اللہ رشتیا کرا او رسیدل دو آغا مقام طور اسیدل کم مقام بانی چیغو ناس تو اجر گئی کرد حمراء الاسد حال تک دمو کا آرامیوں کو کافر و معلومات کو اٹھے سسن نشان نشے تل لی نبیا واپس رانا دا بدر قابل چکم ویلیو ابو سفیان نو پیرے نرات لکوہ سکی وطل زمنگ تباہی دا نو دا اول نئی خبرون سرک النشریات اس کی تا میڈیا ہوئی کنا اطلاعات یو دیتا بل دیتا ما ضرور انتظام کرے دا پیرا باران دا سر روغ ندی یو تن بملانو شی زنی تنخادار مقرر کلو پیسو باندی چی تاسو زائی اعلانو نکو یو دیتا بل دیتا چلوی چیارے کاتو رو کرلے مدینی تا چلاشو ناغو تاو آیا مو زائی دا سا دمرا بدا خبر ندا مو زائی کیوزے میں بیارہ پلین سے نمز ہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.